ce ai crezut când pe lume m-ai născut, of, of. Mamă, mamă, ce ai crezut când pe lume m-ai născut, of, of. În loc să-mi dai scutecu, mi-ai dat mamă cântecu. Sha la la la la la la la la la la la la. Cântecul și glasul dulce se smamă în răspuce, of, of. Cântecul și glasul dulce se smamă în răspuce, of, of. De dragoste și chin cu cântecul să mă alin. Sha la la la la la la la la la la la. Mamă, masă mare, of, of. Când o scârță iei portița, să știi că a sosit fetița, of, of. Când o zângăni fântâna, să știi că a sosit Irina. Șalalai, la la la la la la la la la la. Până atunci, bună, sărut mâna ta bătrână, of, of. Până atunci, măicuță bună, sărut mâna ta bătrână, of, of. Îți sărut din depărtare mâna ce m-a crescut mare. Șalalai, la la la la la la la la la la. Bătrână, of, of. La o umbră de fântână plânge mama mea bătrână, of, of. Ești măicuță până-n seară, numele de mil presară. Șalalai, la la la la la la la la la la. Prin pădurea cea de pin m-am dus printre străini. Șalai, la la la la la la la la la la la la.